Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 3 lipca, mija 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Referendum w sprawie relokacji migrantów będzie przeprowadzone razem z wyborami do parlamentu, zapowiada premier. W Niemczech procesy w sprawie skutków ubocznych szczepionek przeciwko koronawirusowi. Jak przygotować się do podróży za granicę? Gdzie szukać kontaktów w nagłych przypadkach? Jak bezpiecznie spędzić wakacje? Radzi MSZ. Wybory parlamentarne i referendum w sprawie relokacji migrantów odbędą się w tym samym terminie, potwierdził premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu za takim rozwiązaniem przemawiają argumenty ekonomiczne. Przeprowadzenie osobno wyborów, osobno referendum to dodatkowe koszty, a tak to te koszty będą praktycznie prawie takie same. Szczegóły referendum zostaną przedstawione w najbliższym czasie, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o pytanie, które ma być postawione oraz o procedury i termin, dodaje Rafał Buchenek. Jeżeli będziemy mieli już dopięte kwestie pytania, które chcemy postawić przed Polakami, wówczas na pewno również pójdą dalsze działania w tym zakresie, aby wdrożyć podstawy legislacyjne w zakresie przeprowadzenia referendum. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki poinformował dziś, że wniosek dotyczący referendum może zostać rozpatrzony na następnym posiedzeniu Sejmu. W Niemczech ruszyły dwa procesy w sprawie skutków ubocznych szczepionek przeciwko COVID-19. Przed sądami w Bawarii i Badenii-Wirtembergi bronić się muszą firmy BioNTech i AstraZeneca. Jak ustaliły media, około 200 podobnych przypadków czeka, aby wejść na wokandę. Jak donosi dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, w Hesji działa już klinika dla osób zaszczepionych, które cierpią na różne schorzenia po-covidowe. Z Berlina Wojciech Osiński. Firma BioNTech stanęła przed sądem w badeńskim Rottweil z powodu pozwu złożonego przez 58-letniego Niemca. Domaga się on co najmniej 150 tysięcy euro odszkodowania za nagłe pogorszenie wzroku, rzekomo spowodowane przyjęciem preparatu przeciwko koronawirusowi. Zdaniem producenta z Moguncji sprawa jest bezpodstawna. W jego ocenie profil bezpieczeństwa preparatu został adekwatnie opisany. W bawarskim Bambergu odpowiadać przed sądem musi z kolei brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca. Powódka utrzymuje, że od chwili zaszczepienia cierpi na zakrzepicę i ma poważne problemy sercowo-naczyniowe. Dotąd wniesiono co najmniej 200 skarg cywilnych o domniemane szkody spowodowane szczepieniem na COVID-19. Producenci są zobowiązani do zapłaty odszkodowania za skutki uboczne jedynie wtedy, gdy naukowcy udowodnią, że ich preparaty powodują nieproporcjonalną szkodę w stosunku do korzyści. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego wraca obowiązek wykonania zaległych okresowych badań lekarskich i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rzecznik Głównego Inspektoratu Pracy Juliusz Głuski mówi, że pracownicy mają na badania lekarskie pół roku. Okresowe badania lekarskie pracowników to sprawa niezwykle ważna i należy pamiętać, że pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć ich wykonanie w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Przedsiębiorcy mają z kolei 60 dni na uzupełnienie brakujących szkoleń BHP. W przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia 1 lipca bieżącego roku, termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono 16 maja ubiegłego roku. Wcześniej obowiązywał stan epidemii. I jeszcze specjalna wakacyjna kampania MSZ-u. Polscy dyplomaci będą doradzać, jak bezpiecznie spędzić wakacje za granicą. Wojciech Cegielski. W każdy poniedziałek na Twitterze Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawia się nowy poradnik oznaczony hashtagiem Bezpieczne Wakacje. Dyplomaci radzą, jak przygotować się do podróży, jakie wybrać dodatkowe ubezpieczenie, a także gdzie szukać kontaktu do konsula w nagłych przypadkach. W ramach porad można też znaleźć szczegółowe informacje, w jaki sposób zgłosić podróż do systemu Odyseusz. Ministerstwo sugeruje, aby zgłaszać wyjazdy wakacyjne, bo wtedy łatwiej będzie reagować dyplomatom w nagłych czy niespodziewanych sytuacjach. Od kilku lat działa też specjalny serwis MSZ Polak za granicą. Można tam znaleźć najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa, spraw wizowych czy też ubiorów w poszczególnych krajach. Autorami informacji są polscy dyplomaci pracujący w danych państwach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poradnik Polak za granicą dostępny jest w formie aplikacji na smartfony. To był serwis Trójki.

Ależ dobry wieczór. Strasznie dziwnie, że tak godzinę później się z Państwem spotykamy, ale tym bardziej tęskniliśmy, bo trójkoholina uzależnia, to nie ulega wątpliwości. Dziś w trójeczce witają Państwa Olga Szućko za sterami, Marek Pawlukiewicz, co prawda już z domu, ale na pewno sercem i uchem tuż. Marek Chrodniczy przy mikrofonie, uśmiechnięty. Dobry wieczór. I Rafał Parzeziński oczywiście, jestem, który prawił melduje się chwilką. A zaczęliśmy od Tears for Fears i to niby Tears for Fears, ale w tamtym czasie, w 93 roku, to był solowy projekt Ronalda Orzabala po rozstaniu z Kurtem Smithem. Niektórzy mówili, że to nie wyjdzie. Natomiast udało się wydać dwie bardzo dobre płyty, Elemental i Raoul and the Kings of Spain. Obie płyty bardzo dobre. Potem znów zaczęli tworzyć razem z płyty Elemental ten utwór. Jeden z bardzo dobrych, choć płyta, tak jak powiedziałem, jest właściwie spójna i cała do wzięcia. 1993 rok za nami, a przed nami? Słucha się dobrze, a przed nami zupełnie nowaliki, można by powiedzieć, w świecie muzycznym. Choć jakby gatunek już taki okrzepły. Niektórzy mówią na to kapuściany rock, czyli crunch rock, transowy taki. To jest trio z Warszawy, trzeba zauważyć, takie punkowe, fajne, młodzi, zdolni. No to posłuchajmy, ten to zaraz zabrzmi. Bye. A jak Tentent to Służewieckie Wyścigi, a jak Służewieckie Wyścigi to Służew nad Dolinką, panowie z Tententu zapewne nie pamiętają, bo to młode towarzycho, ale zawsze róg Wałbrzyskiej i Puławskiej stała budka z zapkami, a obok artykuły kolonialne. I co się okazuje? Budki zniknęły, a w ślad za nimi zniknął też sam, który stał tam zawsze. Proszę państwa, ja nie wiem, jak mieszkańcy Służewca, Służewieckich ziem, w ogóle Ursynowianie i Mokotowianie to przeżyją. To było po prostu zawsze. Obok był skup butelek. Protestuję. Ja w imieniu tradycji protestuję. O, tyle chciałem. Rafał zatopił się w wspomnieniach, jakże on tutaj cierpiał. Ale dobrze, teraz przejdziemy do takiej pierwszej, bardzo poważnej nowości. Albowiem dosłownie na dniach ukazał się nowy album zespołu Swans. Bardzo się z niego cieszę, ponieważ jest to album, który kontynuuje bardzo dobrą drogę z płyty Living Meaning, czyli Swans odeszło od ściany noizowego dźwięku, właściwie trudnego do przyswojenia, i tych kilku płyt, które właściwie powtarzały cały czas ten sam patent. Mm-hmm. Znów pojawiają się właściwie piosenkowe patenty. To są bardzo ciekawe i dobre kompozycje. Oczywiście bardzo momentami trudne, natomiast są angażujące i na pewno dają zawsze, jak zawsze właściwie w przypadku Swans, bardzo dużo do myślenia. A zatem przed państwem Swans i Los Angeles City of Death. I would drive by the sun. Here he comes, just waiting to be gone. Here he comes, here he comes, roaming in a lawn. Here he comes, gathering our charms. Here he comes. Z płyty The Beggar. No, bardzo mocna płyta, jak zwykle w przypadku Swans, bardzo długa, trwa ponad 2 godziny, o ile pamiętam. I daje do myślenia. Jak zwykle daje do myślenia. Nie zawsze takie monstra. Okropne, ale nie zawsze. Ostatnimi czasami. Miasto Aniołów zmienili w Miasto Aniołów Śmierci. Co prawda Los Angeles się przyczyniło do tego, myślę, też swoją tam złą sławą. Całkiem celna intuicja. Ale udany album i nowy. Bardzo piękny. Tak. A my będziemy teraz sięgać po nagranie z takiego znakomitego wydawnictwa, które fascynuje nie tylko okładką, ale na samą okładkę już zwracaliśmy Państwu uwagę. Będziemy ją promować, ha, ha, ha, wciąż. Tak, proszę ją sobie wygooglować. Something jak to się powiedzieć po angielsku, żeby nie skwasić. Indefinitely good, tak? Indefinitely good. No, my tam tak, więcej, się dobrze. Pomęczył, ale bardzo dobrze. Happy Pills dla Państwa i pytanie od Marka, który przycisk Państwo wybierają z okładki. Jest tam do wyboru troszeczkę. Miejmy nadzieję, że nie death. No, posłuchajmy. druga płyta, żeby Państwo mogli wygooglować tę okładkę Something i Definitely Good. Mam nadzieję, że mniej więcej tak. Coś niesprecyzowanie dobrego. Bardzo dobra płyta, bardzo ciekawa okładka. To który przycisk wybierasz do tego utworu? No właśnie się zastanawiałem, powiem Ci, bo być może tych akurat nazw, czy tych podpisów pod przyciskami nie pamiętasz. Akurat nie ma na tej okładce, ale może byłoby to Dream? Albo dance, bo w sumie to był taki dosyć taneczny. Raczej tak taki do podrygiwania niż do podrygiwania. Do podrygiwania, tak. To a nie, to będzie podrygiwanie akurat po angielsku. Może też dance, nie wiem. Może. Ale na pewno, to wiem na pewno, że Aphex Twin, który przed nami za chwilkę. Z Richardem. To na pewno był momentami, to były takie dźwięki do tańca, ale właśnie tak się zacząłem zastanawiać, bo nazywano to brain dance. Właściwie taki taniec mózgu, dlatego że te brzmienia, które Aphex Twin grał, to były takie rzeczy na pograniczu techno, IDM-u i tak dalej. Ale ciekawostka jest taka, że Aphex Twin rozpoczynał w 1985 roku, czyli bardzo dawno temu, jeszcze jako nastolatek, a jest, no, o nim akurat można powiedzieć w ten sposób, ikoną najnowszych czy nowych brzmień elektronicznych. I właśnie, znów przed kilkoma dniami pojawiła się zapowiedź jego nowej epki. Ten był tylko mamy 4 utwory. 5 lat. Skromnie, tak. Szkoda, że tylko 4. Mam nadzieję, że to jest też zapowiedź jakiegoś większego wydawnictwa. Bardzo na to czekamy. I cóż, przed nami Black Box Live Recorder 21F. Jak to u Aphexa? We'll be right back. Richard D. James, Aphex Twin, jedna z kluczowych postaci ambitnego techno IDM. Każdy jego artystyczny ruch jest uważnie śledzony przez muzyczną opinię publiczną. To jest bardzo, bardzo ciekawa postać. Bo się gościu zna. Niewiele musi zrobić, żeby znów było o nim bardzo głośno. I ten utwór... Tym razem postanowił, że 4 utwory wystarczą. Chyba to potwierdza. A my kończymy zestaw nowalijek teraz, dlatego że no w ogóle w lipcu to zawsze tam wszystko świeże. Czereśienki są... Lubisz czereśnie? Oj, uwielbiam. One nawet w latach 80. pojawiają się, już ich nie ma. Zawsze nosiło się je za uszami, na takich w formie zauszników. I dlaczego mówię o nowalijkach? Dlatego, że 4 nagrania z 2023 za nami, a 5 przed. I będzie to etno. Etnobotanika Wił z takiej wytwórni, którą już nieraz tu państwu ukochaliśmy. The Very Polish Cat Outs. Potrafią w sample, potrafią się bawić. Posłuchajmy. No właśnie. Czacik. Może niektórzy z Państwa poczuli się zdezorientowani lekko, bo to nieoczywisty taki element. Takie światy psychologiczne lekko, ale też taneczne z drugiej strony. Stany słuchalności. Wił. Ale dzięki temu skończyliśmy rok 23 i wracamy do bezpiecznych lat, tylko że w ogóle przewijanie cofnęliśmy za 80 jeszcze. Tak. I lądujemy w 79. No tak, Tubular Army przed nami. Czyli Gary Numan, wielka postać tamtych lat, z takiego hymnu, można powiedzieć, tych wczesno-elektropopowych, pierwotnych klimatów, utwór Our Friends Electric. To było coś z płyty Replicas. Kino noir, replikanci, dekadencja przed nami. We'll be right back. Powiem ci, jest nastrój. Jest nastrój, jest skradanie, są tajemnicze płaszcze, kapelusze, dziwne akcje, zakamarki. Mroczne postaci. Idę w tę bajkę. A co teraz będzie? Oj, teraz będzie, wiesz, zastanawiałem się, którego zespołu ważnego z tamtych lat jeszcze nie graliśmy. Z paru, nie graliśmy. Kilku nie graliśmy, ale coraz mniej na szczęście. Jest ich coraz mniej i teraz będzie jeden z nich, czyli Blamange z 1982 roku z płyty Happy Families. Coś bardzo, bardzo ciekawego. Ten zespół swojego czasu był popularniejszy, wyobraź sobie, niż The Cure i Depeche Mode. Na szczęście im przeszło i teraz kochamy przede wszystkim Depeche Mode i The Cure. Ale teraz oni niech sobie zagrają. Then goodbye. I live in a wafer-thin dream. I can't cry. You know the time's not kind. Oczywiście depeszowy, złośliwcze powiesz, że jeszcze jedna rzecz Blamage odróżnia od tych, mianowicie, że ciągle wydaje płyty. Tak, nie jako duet już, tylko jako solowy projekt Nila Artura, ale słucha się tego dobrze. W ogóle tak troszkę na paluszkach zagrane. Tak, tak, to prawda. A te solowe rzeczy momentami, niektóre z tych płyt były bardzo takie awangardowe, powiem ci. Dosyć ciężkie, ale też bardzo ciekawe formalnie. Nie wszystkie, ale warto Blamage teraz też śledzić, bo warto. A przed nami znów elektronika. Lubię puenty, Marka. Warto, bo warto. No po prostu, bo warto. Naszym zdaniem oczywiście. Można się z nami nie zgadzać, naturalnie, że tak, ale cóż. Ale po co? Ale John Fox to też legenda i też jesteśmy w obszarze elektroniki i to tej z samego początku lat 80. Ja już widziałem Lisa, tylko przez jedno X. Przez jedno X. No widzisz, wzobyliśmy sobie. Metamatic to jest jego taka najważniejsza płyta z wczesnych lat. John Fox, znany oczywiście z zespołu Ultravox. Mhm. On odszedł, doszedł do Ultravox Midjourney, rozpoczęła się wielka kariera Ultravox. Znaczy stali się Ultra dopiero po odejściu Foxa. Zdecydowanie tak. Mhm. Choć John Fox poszedł swoją drogą, też bardzo ambitną, elektroniczną. Metamatic, The Garden to są dwie chyba takie najważniejsze płyty, które się jego ukazały. A my właśnie posłuchamy utworu z płyty Metamatic Underpass. Za 6 minut będzie 9, a my dla Państwa teraz mamy najsmaczniejszy smakołyk w tej godzinie, bo kontynuujemy autorski przegląd Marka Horodniczego, twórczości grupy Depeche Mode i tak oto zbliżyliśmy się do 11 albumu. 11 albumu, faktycznie Playing the Angel, 11 studyjny album Depeche Mode, po chyba za spokojnym Exciterze zespół wraca na takie właściwe tory. Obok stadionowych bangerów takich jak John the Revelator czy A Pain That I'm Used To, czy takich klimatycznych hitów trochę chyba nawiązujących do Enjoy the Silence, bo taki był wielki hit Precious, bardzo piękny zresztą. Są tu też takie klasyczne depesze, w tym właśnie Suffer Well, który chciałbym Państwu za chwilę przedstawić. Płyta nie jest idealna. Do połowy mniej więcej jest bardzo dynamiczna, potężna, a w drugiej połowie troszeczkę napięcie siada, ale to jest wciąż bardzo, bardzo dobra płyta. Przed Państwem zespół Depeche Mode i utwór Suffer Well. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media